والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست و بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ضرورتوں سے بھر رکھا. انسان صبح اپنا بستر چھوڑتا ہے، رات کو دوبارہ بستر پر آتا ہے، اس کے درمیان سینکڑوں ضرورتیں اور حاجتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، خطبہ موشن آیت قرآن قد اللہ خان ماتا پہ جنسا سانسلا سری کی پوسے ساکرکی اس کا مسلمان شاہدی قبو دنگی ہدایت نیوسی مولانا جتین سیدن الحدیث رسول اللہ شام بجر اساسانسلا این ماتین و این شادن اسمه دالله سبحان و تعالی ایمه یک سر دنیا را ایتی سکی کونتین سر دنیا را ایمان همی بگنو که انسان ای غانفی اوی با نیسیسیتی سنجیم اللہ لماتین ایتی چی رو لیدی زیس کا تی ری ری ری تون نیسو لیدی لشوا سا پیشن لا آت سا سا لیسپاس لا ینا دی ملیین و نیسیسیتی کی دیگزان کونتی ہے. کسی سے ملنے کی ضرورت ہے، کسی کو کچھ دینے کی ضرورت ہے، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہے، دوا کھانے ضرورت ہے، کسی کو ملنے جانے کی ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں انسانوں کے ساتھ اللہ نے لگا رکھی ہے. کھانا بھوک لگی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے تو پانی کی ضرورت ہے، تھک گیا ہے تو سونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ساری ضرورتیں تمام انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ضرورتیں ہر وقت ضروری نہیں ہیں. جب ضرورت پڑے تب آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن ایک ضرورت ایسی ہے جو ہر ایک کی ہے اور ہر وقت کی ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مالدار کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے، مرد عورت، چھوٹا بڑا، دیہاتی، شہری، کسان، تاجر، ہر ایک کی ضرورت ہے. وہ ضرورت ہے ہدایت. جیسا انسان کا ڈپی رماتا ہے رکھا ہے یا تو کہتے ہیں نیسیسیتے الو یہ نہ نیسیسیتے پوزن پکن یہ نہ نیسیتے پوزن کشور پکن یہ نہ نیسیسیتے پوپوں کشور ابھی پکن یہ نہ پوال آتے سو بھائی میڈیکامنٹ یہ نہ پوال رنکونٹر پکن Il y a la nécessité quand il y a faim pour lui manger, il y a la nécessité quand il gagne soif pour les temps sur la soif, il y a la nécessité quand il peut gagner sommeil pour lui dormir, lui reposer. Mais il y a de ça façon là, ça dit mon âme est rempli avec ma nécessité mondaine. Et Allah Ta'ala qui l'a caché, c'est ma nécessité là. Mais c'est moi toute ma nécessité là, il est nécessaire d'interpeller. Pareil, il y a une nécessité de manger, il peut dans son l'air quand il gagne faim. Après ça, il n'y a pas besoin de sa nécessité là. Un démon qui peut aller au lit quand il a nécessité pour me poser. Alors, tout ça va nécessiter là, il est nécessaire dans ce lien qui contient la nécessité là. Donc, il y a une nécessité comme ça. Puis, un démon ne peut pas dire qu'il y a un lien qui m'a mis en vie. Mais bien, chaque moment de son avis est nécessaire, ça qui se fait là. Mais bien, un démon qui est riche aussi, il y a une nécessité de ça. Un démon qui peut aussi en nécessité de ça. Un démon qui reste dans la vie aussi. Un démon qui reste dans la campagne aussi, monsieur aussi, madame aussi, n'importe qui sont là, il y a nécessité de ça. Et cette nécessité-là, c'est la guidée, c'est l'hidayat. Islié que mes bhaiyo, agar thodi der ke liye aadmi hidayat se alag ho gaya, ya hidayat usse alag ho gayi, aur usi hal mein mara, to ye gumrahi hai, aur gumrahi ka natija jahannam hai. اسی لیے اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے بندوں سے یہ کہا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو، یهدین الصراط المستقیم. ہر نماز کی ہر رکعت میں فرائض ہو نوافل ہو سنن ہو جو بھی نمازیں ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نماز پڑھنے والا اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے پر چلا دے. Il y a un moment de cela, il reçoit avec l'hidayat, avec la guidée. A cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque rak'ah, c'est namaz qui dit lire, que ce soit namaz faraz, que ce soit namaz sunnat, dans chaque rak'ah, dans le surah al-Fatiha, vous priez sa verset Qur'an, il dit dans le surah al-Mustaqim, ou Allah ta'ala, guide-moi vers le chemin droit. Mais il y a la guidée, il y a une nécessité, je dirais essentielle pour un insana. Pour vivre chaque moment de la vie avec la guidée, avec l'hidayat, à cause de ça qu'Allah est obligatoire. Chaque personne doit vivre un namaz, chaque rakat fait un namaz. Alors il disait, il y a ça avec la guidée, demande ça qui sera là, Allah, il disait, demande l'hidayat d'Allah. Or, l'hidayat, sirf ou sirf, Allah est en haut. Anbiya alayhi salatu wa salam, l'hidayat qui mehnat karte hai. Agar nabiyon ke haath mein hidayat hoti تو نبی کا کوئی امتی بغیر ہدایت کے نہ رہتا. ہدایت صرف اللہ کے حق میں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب پر جب یہ کلمہ پیش کیا تو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسی حال میں ان کی روح نکل گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا. تو قرآن کی آیت اتری انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نبی جی آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں, ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے. ہدایت dans un léger de protection à part d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pas dans la possession d'un prophète alayhi salatu wa salam. Mais je dis, l'hidayat se trouve dans la possession, dans la capacité de un prophète alayhi salatu wa salam, alors aucun de ta compagnie ne va te pouvoir sans l'hidayat. Ne touche pas l'hidayat. Même un jour de ma salam, il vit faire des fonds à son oumad. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui vit dans l'hidayat. Un jour de ma salam, il y a des moments de ce tchacha, son ami. Alors il peut aller, il peut faire des défauts. Et il peut faire tout ça qui est défaut. Pour ce tchacha, il a accepté l'islam. Et il gagne l'hidayat. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend dans le Coran. Il n'a qu'à la jahdi, man ahbab, wala zinna Allah jahdi, man yasha. Oh mon ami, tout alayhi salam, ou pas vous pouvez trop capable, vite, c'est lui qui voulait. Tandis que, pas qu'à guide, c'est lui qui m'a envie. Tandis que Allah ta'ala, il guide, c'est lui qui voulait. Hidayat, Allah Ta'ala dit qu'il y a un Rasoul Allah s'en connaît, qui Hidayat qui trouve dit dans la possession, Allah subhanahu wa ta'ala. Insan yu kahe que Hidayat Allah ke haath mein hai. Agar Allah kisi insan ko Hidayat na de, to insan bichara kya kare? Aisa nahi hai. Allah Ta'ala ne har insan mein Hidayat par aane ki aur Hidayat par chalne ki Allah ne salahiyat rakhi hai. جیسے گیہوں کا ہر دانہ, اس میں دو صلاحیتیں ہیں, روٹی کی بھی صلاحیت ہے اور کھیتی کی بھی صلاحیت ہے. اگر کھیت میں ڈالو تو کھیتی اور آٹا بناؤ تو روٹی, اس کے لیے کہ ہر ایک کے لیے. لیکن کوئی نادان دومن دانے لے کر دریا میں بہا دے یا آگ میں ڈال دے تو اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر آنے والا بچہ اسلام کی فطرت پر آتا ہے لیکن پھر ماحول ایسا بنتا ہے وہ ابواہ یحودانی او یونسرانی, پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنتا ہے, اور اس کا ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں تو عیسائی بنتا ہے. ماحول کے اثر سے ہدایت کا نور جو ہے وہ ہدایت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات, تین بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہدایت کی صلاحیت جل کر ختم ہو جاتی ہے. اللہ ان تین بیماریوں سے ہماری بھی اور پوری امت کی خدا حفاظت کرنا. ہدایت ہدایت کی پیدا ایک جموں کی پگ ہے سبحان و تعالیٰ جمن اللہ سبحان و تعالیٰ ہدایت سخ سخ پیسن یہ نہ سب پوتاشن نہ پوری ہدایت جب بھائی کمار جبرے لگ رہے پیسے میں جی نہ دے کا لیتے رہو لگ رہا تم بیٹی تو لاتے جبرے پاری سائن پکچر کی وہ میٹلی دارا پاری بوگین روٹی کبا پہ روٹیا دیکھتا جگہ نا کا چلائی ہے بیٹے ماں کچھ ان سے دیدی ڈالا ہوگی بولنا بھی بھی میٹلی یہ پوجے جیبے رو پکچر جب پارے کو چاہیں انسان نیچرل مان لاتا بھی میں پن کو توشی دے ہدایت پوری میں سما لو لو بھی بولنا کچھ بھی آگے پہلا سوا گئی ہدایت سوا بھی پوری دے ہدایت ارے بھی موشن انوایت کچھ بیچے رہتا سوچتا naturellement, chaque personne qui prend naissance de sa dunya-là, qui prend naissance de l'islam, mais seulement, ça, ça s'envoie-là, quand il aille vers une parent qui juif, alors il développe, croyant de juif. Et s'il aille dans, quand il met un parent de chrétien, il développe, croyant de chrétien. Alors, mais tiens, ça salariette-là, ça potentielle-là, il a, mais seulement, il dépend de l'environnement. Sa personnalité est vraie, soit dans l'environnement quand il gagne l'hidayette, et soit il devrait dans l'environnement quand il est pourvu, il n'y a pas gagné l'hidayette. Et deuxième petite chose, qui m'a l'air de dire, il y a trois qualités gounas. Il y a des gens qui le font, Allah Ta'ala, protégez-nous pour ça, ma gounala. Il y a des gens là, qui est pourvu, Allah Ta'ala, il n'y a pas gagné l'hidayette. In tino mein se ek guna takabbur hai. Takabbur kya hai? سب سے بڑا تکبر کہ حق بات سامنے آ رہے اور آدمی اس کو مانے نہیں. جیسے فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, لیکن تکبر اور بڑائی کی وجہ سے اس نے بات نہیں مانی. اسی لیے فرعون پر جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا, کئی طرح کا عذاب آیا, تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا تھا یا موسیٰ مولانا ربک, اے موسیٰ تمہارے رب سے ہمارے لیے دعا کر دو, لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اگر ہماری یہ تکلیف دور ہو گئی ہم تم پر ضرور ایمان لائیں گے, اور یہ تمہارے بنی اسرائیل کو میں نے جو غلام بنایا ہے وہ تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے. لیکن جب تکلیف دور ہو گئی, لیکن بات اس نے نہیں مانی. نہیں ماننے کی وجہ قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, یقین تھا لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا, اللہ نے اس کو ہدایت سے محروم کر دیا. Pourtant, il s'y connaît que Moussa alayhi salatu wa salam, il y en a la vérité. Il dit, qui était ça? L'orgueil qui était ça? C'est un démon, la vérité, a présenté sur lui. Et il régnait, il prépousse sa révèle. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté dans la vérité, là, parce que l'orgueil. Et ça, c'est l'exemple de Pharaon. Pharaon, quand tu es malade, il y a là-dedans, tu avais beaucoup d'azab, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais il y a là-dedans, le Coran peut mentionner que Pharaon, il dit, ben Moussa, j'ai Moussa, j'ai Torah, je m'en dois Torah, et Torah, il donne-moi guérison, et si mon gars guérison, qui m'ont pas accepté toi, comme Allah dans la Nabi, m'ont pas accepté de dire, et m'ont pour libérer de peuple Bani Israël. Mais une fois qu'il se fait guérison, selon lui, il s'y verrait minori, et il s'y verrait, il ne pas accepté. Qui fait, parce qu'il a pas venu, ça l'orgueil là, tu peux empêcher lui. Qui fait ça? J'ai un l'orgueil dans lui. Il pas tu veux accepter ça, la vérité là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne l'hidayat, sa l'orgueil qui dit chez là, sa l'orgueil pour réduire sa vérité dans la vérité du présent qui va. Deuxième chose, jusqu'à ce que l'insan hidayat se mahroum ho jata hai, wo ta'assub hai, asabiyat hai, ki ye jo baat keh raha hai, wo hamare khandan mein se nahi hai, hamara aadmi nahi hai, isliye hum nahi manenge, jaise do aadmiyon mein an banav hai, jhagda hai, ab ek ki ghadi gum ho gayi, और मीमी उसको जिससे उसका झगड़ा है अब वो घड़ी लेके गया कि भाई ये तुम्हारी है कि हां है तो मेरी लेकिन नहीं लूंगा इसलिए कि तू लाया है उससे झगड़ा है तासुब जैसे अबू जहल से पूछा गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें कह रहे हो कि बिल्कुल सच है फिर मानता क्यों नहीं कि असल में आप अलैहि सलाम के खानदान वाले आजियों को पानी पिलाते थे तो हमारे खानदान में पानी पिलाना शुरू किया तो दोनों बराबर हो गए फिर वो लोग खाना खिलाते थे हाजियों को तो हमारे खानदान वालों ने खाना खिलाना शुरू किया तो बराबर हो गए लेकिन अब मसला यहां आके खड़ा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है और हम नबूवत का दावा कर नहीं सकते ये असबियत और तासुब की बिना पर अबू जहल ने बात नहीं मानी اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا دیکھیں گناہ اللہ تعالیٰ ملمن پوزیکشن اللہ تعالیٰ کونسا سے تعصب سبی جا عصبیہ سبی جا جمون سنکا جانو لانگاز راسیس سبی جا سبا مو جمون سا سبا مو کالیتے سا سبا مو بان سا alors l'on sa quelque chose là qui fait différence il y a marre comment des jimoun qui n'y a la guerre il y a de tribu chacun de clan Alenga la guerre, elle l'a ce monde imperdi. Sa personne qui n'est pas bien avec lui là, pas au banza, il m'a une montagne mine de lit. J'ai dit au monde ça, j'ai oui, j'ai pris les boutons, j'ai non, on va pour moi, j'ai qui vient. J'ai pas dit, toi de la même chose. À cause de ça, de la même chose. Il fait mon ban, ma la même chose. Il dit ça, j'étais Abu Jahal. Abu Jahal, il s'y connaît la vérité. Il s'y connaît Allah, Allah, le Rasoul, le prophète lui. Mais je m'en vais lui dire, j'avais contribué. La tribu de Corèze, je te chipé donne de l'eau à boire à Manhadi, nous y nous commence donner, nous y parlons comment je semblable. Quand je te chipé donne manger Manhadi, nous y nous commence donner, nous y semblable. Mais à qui est dans ce clan, dans le Corèze, Rasoul l'a samin des clans qui l'in Nabi. Comment nous capable d'accepter à terre? Comment nous capable d'accepter ça? Nous accepter qu'il va là supérieur à nous. Il y a l'eau, ça, quelque chose là, à sa vie, là, raciste. Il ne sait pas mon race, ça ne sait pas mon qualité, ça ne sait pas mon ban, ça ne sait pas mon manjimoun, ça. L'autre sacrifié là, Abu Jahal, il vient maintenir, il va bien accepter. Allah Ta'ala pour des pourvus, pas de l'hidayat. Allah Ta'ala protège nous avec Asabiya. Tisri chiz ye hai, ki agar main sahi raste par a gaya, hidayat wale raste par a gaya, to meri izzat chali jayegi, mera mulk chala jayega, میرا مال چلا جائے گا میری وجاہت اور مرتبہ ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے آدمی صحیح راستے پر نہیں آتا جیسے قیصر کے سامنے بات آئی اس کی سمجھ میں آ گئی لیکن پھر خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا تو میری بادشاہت چلی جائے گی بہت سے مرتبہ انسان ناجائز کاروبار کرتا ہے غلط زندگی گزارتا ہے اب اس کو سمجھاؤ تو کہتا ملسا اگر صحیح دین پر آ گیا میں تو میرا کاروبار چلا جائے گا میری عزت ختم ہو جائے گی اور میرا ڈھار ختم ہو جائے گا تو یہ انسان اپنے جاہ و مال کو بچانے کے لیے اگر صحیح بات نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں واجب گناہ کی دو دیوے انجمون دیپا گئے ہدایت سے انجمون qui est important, il préserve sa réputation, sa richesse, sa poste, son magnifique qui est là. Alors, à cause de ça, il n'est pas pour accepter la vérité. Il n'est pas pour accepter la vérité. Alors, il y a des grands exemples comme ça, ces gens. Alors, il dit comprendre qu'il y a tout le latin, il y a le latin à son avis. Mais il dit penser, mais qu'ils m'ont accepté. Une femme qui parmi mon réputation. Moi, il est roi, on a mon royaume, on a mon richesse, on a une certaine réputation, on a une certaine honneur. Ils m'ont pas accepté ça. Ça va être quelque chose là, mon coupé a dit. Lola, il va bien accepter une femme. Il y a beaucoup de monde. Ils ont fait ma transaction haram, le business haram. Mais quand, après, un des jeunes, il y a mon visage. Il a dit, vous pouvez bien livrer là. Mais c'est moi qui m'a accepté là, qui m'a immobilisé, qui m'a mis sa réputation, moi, là, sa lumière qui m'a là, respect du monde de moi, mon groupe dit tout ça là. À quoi ça va dire cela? Vous préservez sa lumière là, vous préservez sa réputation là, vous préservez sa richesse là, vous préservez sa poche là. J'accepte, vous refusez la vérité là. Ça fait un peu de la salle à la fin de l'Hidaïe. Allah t'a écouté. Ah, mais l'Hidaïe, c'est bien qu'il y a. علماء نے لکھا ہے الہدایت نور ہدایت ایک نور ہے یکتبہ اللہ بقلب امرئ من شاء اللہ اپنے جس بندے بندی کے بارے میں چاہتا ہے اس کے دل کے دروازے کو کھول کر اس میں ہدایت کا نور داخل کر دیتا ہے مطلب ہے کہ ہدایت لگی دے کے جب ہدایت سے تک نبی ہے سے تک نور سا Qu'Allah a dit le médecin de l'équipe d'une personne qu'Allah a dit pour autant. Mais bien, ça n'est pas ça pour lui montrer. Allah subhanahu wa ta'ala livrait la faute de sa l'équipe-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala met sa lumière de sa hidayat-là dans l'équipe de sa personne-là. Sa personne qu'Allah a dit pour autant lui donner une hidayat. Ça fixe de sa lumière-là quand il va dans sa l'équipe-là. C'est lui qui appelle la guidée, c'est lui qui appelle l'hidayat. Alors, hidayat, milne ke baad. زندگی میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے دل میں نور پیدا ہو گیا جیسے رات کا اندھیرا تھا سورج نکل آیا تو انسان نفع والی چیز اور نقصان والی چیز دونوں میں فرق کرتا ہے تو ہدایت کا نور دل میں آنے کے بعد نیکی اور برائی بدعت اور سنت حلال اور حرام ان دونوں کے درمیان فرق کرتا ہے اس ہدایت کے نور کی وجہ سے کہ یہ سنت ہے اس کو پکڑ لو یہ بدعت ہے اس کو چھوڑ لو یہ برائی ہے اس سے بچو اور یہ بھلائی ہے اس پر چلو اور یہ حلال ہے اس کو اپنا لو اور یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو یہ ہدایت کا نور دل میں داخل ہونے کے بعد زندگی اس طرح گزارتا ہے La lumière qui va dans l'église est arrivée. Il y a pareil comment, après l'ordre de la nuit, la clarté, l'éclairage, du jour, il paraît. Ça veut dire que si vous mettez, il trouve un petit peu qui va être capable de trouver dans l'ordre. De la même façon, quand la personne a son lumière éclairée avec lourde hidayat, la personne elle commence à trouver, maintenant il est dérangé. Quand il vous est dérangé, il est dérangé, qui sort le bien, qui sort le mal. Il vous est dérangé, qui sort du village, qui sort de l'oration, et qui sort du sonnage. Vous avez la pratique de la source de Nassar. Il vous commence à déranger, qui sort. Alors, qui est chose qui est halal, ou bien utile, et qui est chose qui est haram, qui a été dit. Ça, la lumière-là va vite dans l'équerre. Ça, du monde-là, maintenant, il vous pratique seulement une chose qui le bien. Il vous restreint avec pas de mal. La personne-là, il vous pratique ce mal. Elle vous restreint avec pas de vidage, avec pas d'innovation. La personne-là, il vous restreint le halal, ce qui est permissible. Elle vous restreint avec haram, avec qui a été dit. La personne-là, comme il vient, ça lui vient là. Là, la personne-là, sur la vie, il faut éclairer de sa façon. Alors, l'hidayat, milti, qui se connaît? Le Coran a deux choses bayan ki hai. Yahdi ilayhi man yunib. Allah Ta'ala, rasta usko sujata hai. Aur hidayat usko deta hai. Jo Allah ki taraf mutawajjih hota hai. Hey Allah, hidayat de de. Hey Allah, hidayat de de. اے اللہ ہدایت دے دے اور دوسری چیز ہدایت کی محنت کرے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہر وقت ہدایت کی محنت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. میں کہا کس اللہ کے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت جلا گاؤں اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہ یہ گجمنا کہ لتون اللہ تعالیٰ لتون اللہ تعالیٰ تیری جیون ہدایت اپلوگر اللہ تعالیٰ جیون اللہ تعالیٰ اللہ کی دے سب اللہ اللہ تعالیٰ بنی ہدایت یہ دے جان تیری کیا تیفون لیفو دے ہدایت لیفو دے ہدایت لیفو دے اللہ کی دے بھائی اللہ تعالیٰ جو قرآن کی جو اللہ علی نجا ہے تینا لدا زلا دیا نا اسو لنا وہی نما لے محسوسی تیری کیا تیفون دے بول ہدایت تیری کی دے دے بول ہدایت اللہ تعالیٰ جب سعودی پوری دے ہدایت اور بھیجیا سب ایک سو لے یا کو جاؤں این بھی جمعنے ہوئے کر اللہ تعالیٰ جمعن ہدایت یہ دے جان نو تیفون لے بول ہدایت اچھا مالا اللہ تعالیٰ جی جیسے آدمی روزانہ اپنے کھانے پینے کے لیے محنت کرتا ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے او میرے بھائیو سب سے بڑی ضرورت سب سے اہم ضرورت سب سے پہلی ضرورت کھانے سے بھی زیادہ پینے سے بھی زیادہ کاروبار کرنے سے بھی زیادہ وہ ضرورت ہے ہماری ہدایت. جیسے روز کماتے ہو روز اپنے گھر کی ضروریات کے پورا کرنے کی فکر کرتے ہو ایسے ہی روزانہ ہمیں یہ دو کام کرنے پڑیں گے. اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگنی پڑے گی اور پھر اللہ سے ہدایت دینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اب محنت دو طرح کی ہے, ایک تو اللہ کے راستے میں جا کر محنت کرنا جیسے پوری تفصیل کے ساتھ مولانا نے بیان کر دیا. کھانے نکلنا کافی نہیں ہے, کوئی آدمی کتنے بڑے دواخانے میں داخل ہو جائے لیکن نہ گولی لیتا ہے نہ کیپسول لیتا ہے نہ سیرپ پیتا ہے, پینے کی چیزیں نہیں پیتا اور نہ پینے کی چیزیں پیتا ہے, یا لگانے کی دوا پی لیتا ہے اور پینے کی جگہ لگا دیتا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا خالی دواخانے میں داخل ہونے سے, خالی اللہ کے راستے میں جانے سے. نہ امیر کی اطاعت ہے نہ انفرادی آباد ہے نہ اجتماعی آباد ہے نہ لایانی سے بچنا ہے تو بھی جانے سے فائدہ نہیں ہوگا. اگر میں اللہ تعالیٰ کو موت میں مانا موت کے پڑھا میں اب میرے بھائیوں جو جماعت میں جا رہے ہیں ان کو تو اوقات کیسے گزارنے چاہیے وہ بات آ گئی, لیکن جو واپس جا رہے ہیں میرے بھائیوں غفلت کے ماحول میں ہم جا رہے ہیں پھر سے غفلت میں ڈوب جائیں گے. یہاں سے ایک نیت کر کے جاؤ, اس لیے کہ جیسے کمانا خرچ کرنا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنا پوری زندگی آدمی کرتا ہے, ایسی ہدایت کی محنت پوری زندگی کرنی ہے. اللہ کے راستے میں نکلو تو یہ آواز کرنے ہیں, اور اگر گھر پر رہو تو بہت آسان ترتیب بتائی ہے, تین عمل روزانہ کرنے ہیں, ایک عمل ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا ہے اور ایک عمل مہینے میں ایک دفعہ کرنے ہیں. ارے کرو گے یہ تو جماعت میں جانے والے بول رہے ہیں, अरे वापस जाने वालों से पूछ रहा हूँ, करोगे इंशाल्लाह। अरे बंदा ऐसे कभी सोचना शिमला सुभान व तआला अदर मोर द पॉइंट टू मिजेजन से बंदेली की बेटी लगा जला का बेटी लगा दूसरे बेटी के साथ आपकी बोल मार दिला किशां दूसरे का लाओ ये बोल मार के ना दिया होला दूसरे बेटी उन दसा दसा लाइक किशां दसा दसा दसा लेमोन प्लेनेट को आतिरा मन भूखोते जू avec tout ça man le mal de ça les mondes là qui n'a dit où là alors que j'ai apporté il te dit ben à mal il y a un de nous sauter ce mal d'art là mais déjà quand nous retournons dans la case ici alors que tout le tout il montre nous ben à mal toi à mal pour nous faire tous les jours un à mal pour nous faire chaque semaine un à mal pour nous faire chaque mois alors que j'ai Inch'Allah ça m'a un à mal qui m'a rien à vous dire là Inch'Allah nous vous mettez dans la vie Inch'Allah yo tine à mal de zara karne hai ध्यान से सुनना वापस जाने वालों, एक अमल है रोजाना का मशवरा। मशवरे में 10 मिनट 15 मिनट बैठो, इससे क्या होगा, हमारा फिक्र बदलेगा। क्या आज तक मैंने अपने औलाद की, अपने घर की, कपड़े की, खाने की, अपने कारोबार की फिक्र की, लेकिन मशवरे में बैठने से फिक्र बदलेगा कि नहीं, असल मेरी फिक्र दीन की है, मैं अपनी जात के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, मोहल्ले वालों के बारे में, पूरी उम्मत के बारे में दीन की फिक्र करूं, तो मस्जिद वाल जमात और मशवरे में बैठने से फिक्र बदलती है। दूसरा अमल जो करना है रोजाना की तालीम, फिक्र तो बदली लेकिन फिक्र जो है जल्दी बदल भी सकती है। हाँ, इसलिए अंदर का जज्बा बनाना जरूरी है, आमाल का जज्बा, आखरत के फिक्र का जज्बा, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने का जज्बा। ये जज्बा जो पैदा होगा वो फजाइल की किताब सुनने से होगा। अब वो मस्जिद की तालीम में बैठा, उसका जज्बा बना लेकिन घर वालों का जज्बा नहीं बना, ये घर में दीन पर नहीं चल सकता। इसलिए घर वालों का जज्बा बनाने के लिए घर की तालीम रोजाना, घर की तालीम रोजाना खुद बैठे, और कभी बीवी पढ़े, कभी बच्ची पढ़े, कभी बहू पढ़े, कभी वो पढ़े, फजाइल को सुनो, फजाइल के सुनने से जज्बा बदलेगा, मस्जिदवार जमात में बैठने से फिक्र बदलेगा। लेकिन अपना जज्बा बदला, अपना फिक्र बदला, घर वालों का बदला, लेकिन माहौल मोहल्ले का सही नहीं है। इस मोहल्ले का माहौल सही करने के लिए और हर घर में दीनी आमाल जिंदा करने के लिए ढाई घंटे हैं, इस ढाई घंटे के जरिए से मोहल्ले पर मेहनत करें ताकि मोहल्ले का माहौल भी बने, घर का माहौल भी बने और अपनी जात का फिक्र भी बने। Je vais vous dire que la case est plus attentivement, mais à base, à la chose que j'ai ouvert dans le retour de nos localités. Premier, c'est moi, je vois là. La nouvelle ville, un lien, moi, si j'ai, alors, 10, 15, 20 minutes, moi, si j'ai, nous sommes fiers. À travers Fikar, moi, j'ai, il y a là des fonds, ils vont venir en existence. Alors, chaque taxe à 10, il y a des idées, des rails, comment nous travaillons dans nos vestiges. Déjà, à base, je vais dire, c'est Tahir. Mais j'ai dit, vous, j'ai rien à Fikar. À travers Fikar, j'ai été à licencié. Mais comment les gars, ils vont licencier encore? Alors si vous n'avez pas de jazba, alors vous pouvez faire un amal. Jazba pour passer par un amal de tarif, vous savez. Le tarif, vous pouvez vous écouter, vous faisiez de faire un amal, alors amal, vous pouvez faire un amal. Ça mène ça amal, ça mène ça mène tarif qui vous donne un attache, si nous nous comprenons ça, mais nous familles nous comprenons ça, alors il faut dire ici, ma hall à gaz en français. Pour moi, ma hall à gaz, mais ça vient faire tarif, je nous attache. Elle vient nous accuser, ma mara nous accuser, alors nous faisons tarif, papa nous faisons tarif, papa madame fait, papa les deux. La famille, nous fait tarif, alors à travers ça, mahol la case pour manger. Après, ma fille se mahol une manger, la case mahol une manger, mais la localité mahol pas pour manger, c'est à travers la ménage des diètes qui tous les jours nous venaient, nous faisons pour la case de Nouvelle-Ti, cause parodie, avec ma fille de Nouvelle-Ti, à travers ça, Inch'Allah, vous trouvez mahol de Nouvelle-Ti aussi, Inch'Allah, il vous manque. Jusqu'à là, mes frères, Rosanna, deux gestes terminés, hafté mais. रोजाना नहीं, रोजाना ये तीन अमल हो गए। हफ्ते में दो गश्तें करनी है। अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत की शुरुआत गश्त से हुई है, लिहाजा गश्त को पाबंदी के साथ करो, अपने मस्जिद का गश्त करो और अपने मशवरे से कोई दूसरी मस्जिद जिसमें काम नहीं है इस काम को उठाने के लिए गश्त करो। ये हफ्ते में एक मरतबा करना है। और तीन दिन हर महीने हफ्ता तय करके दो जिम्मेदार साथी 27 दिन मेहनत करके अपने साथ जवाब बना ले और जवाब को लेकर मशवरे से जहां का रुख मिले वहां करे। ये वापस जाने वाले पांच काम जरूर करे, नमाजों का एहतमाम करे, तिलावत का एहतमाम करे, अल्लाह के जिक्र की पाबंदी करे, दुआओं का एहतमाम करे, हलाल रोजी की फिक्र करे, तो अल्लाह के दास से उम्मीद है पूरी जिंदगी मेहनत करते करते एक घड़ी आएगी अल्लाह हिदायत का दूध दे देगा। जैसा मैं दुआ आमा की मेहनत ले लू, मैं सब साफ समय पीता दिया गर्ज एंड गर्ज तन लोकाली दे एंड गर्ज तन लोकाली दे आवासियों को मशवरा भी दे सीधे और सब समय भी बैठे गर्ज एंड हुआ को हुआ शिक्षे भी समय दे और सहसादी और ले रही बंदी को हर दिन लोकाली दे इन्होंने बहुत फाजू रसम अल्लाह ताला के दिया समय आमा जामे अनुजे इच्छा का सब सहित आमा का अल्लाह ताला अल दूबे ऐसे में हिदायत करूँ और उसका तो कभी ये नहीं बची बिराज आमाल नमाज और सुरे तैंको फाजू तिलावत और कुरान निकलूंगा निदुआ या मिलता मुबशियत हलाल रोजी इंशाल्लाह तेरे को और लगू और तो मन करके आमाला मेरा निस्को के दू इंशाल्लाह अल्लाह ताला की उबिया करे किया ना इन मजदूर ने हिदायत कैसा ले किया। अच्छा करीब आ जाओ, चलो दुआ होगी अल्लाह ताला ने दुआ मांगने का हुक्म भी दिया है और दुआ कबूल करने का वादा भी किया है। उद्रोनी अस्तजीब लकुम, अल्लाह ताला किसी को जो खुशी को मैं दुआ अल्लाह ताला की खुशियों में खुशी अक्सेप्टेड हुआ उद्रोनी अस्तजीब लकुम अल्लाह ताला की जेनु मुझे मां दे उसी अल्लाह ताला की खुशी को अक्सेप्टेड उनके साथ दुआला की उसने जा। लेकिन गफलत वाले दिल की दुआ दुआ मांग रहा है और दिल कहीं और है, अल्लाह इसकी दुआ कबूल नहीं करते। दूसरा, जिस शख्स का कारोबार हराम है, लिबास हराम है, खाना हराम है, पीना हराम है, जैसे एक शख्स के बारे में आप अली सलाम ने फरमाया कि लंबे लंबे सफर करता है और लंबे हाथ ऊंचे करके अल्लाह से कहता है या रब या रब या रब, लेकिन मत अमहू हराम मशरबहू हराम मन बसहू हराम, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, पर कहां से उसकी दुआ कबूल की जाएगी। Un jimoun qui se transaction est haram. Un jimoun qui se mange, se boit, se vêtement est haram. Allah Ta'ala n'a pas accepté sa douala. Mais j'apparais par le hadith Rasulullah qui dit qu'une personne peut voyager, se séver et bourriver. Et les longues lames, il peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, acceptez mon doigt. Mais cette personne-là se manger, se nourrir, se manger, se boit, se vêtement haram. Allah Ta'ala n'a pas répondu, ça a été douala, la taille de sa. और अगर ये उम्मत दावत के काम को छोड़ देगी तो दुआ कबूल नहीं होगी। जैसे एक मरतबा अलैहि सल्लतु व सलाम तशरीफ लाए, आपके चेहरे पर गम का असर था, माँ ईशा ने देखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किसी से बात किए बगैर आप मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाए और आपने फरमाया लोगों अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहो, यानी दावत का काम करते रहो, कहीं ऐसा न हो तुम दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल न की जाए, तुम सवाल करो तुम्हारा सवाल پورا نہ کیا جائے, تم مدد مانگو تمہاری مدد نہ کی جائے. اس لیے میرے بھائیوں نیت کر لو کہ زندگی پر انشاءاللہ دعوت کے کام کو کرتے رہا کریں گے. Le posso di dare un baratto, mi pico un po' che in questo serie mi arrivi, mi fa vinto dalle persone, mi vince un duro, mi rotta la vita, mi monta un bar, e mi adretta il padre grave, dice, oh Vangimon, chi concilia questa defode da oggi, che hanno di Maru, ma è in un car, deciso qua è questa defoda, pari vengù, che Allah subhanahu wa ta'ala, dopo fai tu avec Allah ta'ala, Allah dà poi tutte tua, dopo fai demon avec Allah ta'ala, Allah dà poi tutte demon, dopo si mangi lega avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fa poi tu, a cosa manà per già fare, e tu non vengi a ti, inshallah, dica l'amore, dopo un gaggio della defode da oggi. الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي العلي الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولا هم إلا فرجته ولا كرب إلا نفسته ولا ذرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي الزكي الطاهر صلاة تحل بها الوقت وتفك بها الكرب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اللهم اللهم اللهم اهدنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا. اللهم انا نسالك عيشه نقيه وميته سميه ومردا غير مخزي ولا فاضي. اي الله ہم گنہ گار ہیں, ہم خطا وار ہیں, ہم مجرم ہیں, ہم قصور وار ہیں. تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے اور تیرے احکامات توڑتے رہے, تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے اور تیرے خلاف بغاوت کے نعرے بلند کرتے رہے. اے اللہ, اے اللہ, تیرا کرم ہے, تو نے ہم کو زمین پر باقی رکھا ہے. ہم زمین پر باقی رکھنے کے قابل نہیں ہے. اے اللہ, اے اللہ, ہمارے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہے, بارش کے پتوں سے زیادہ ہے, درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے, ہمارے بدن کے باغوں سے زیادہ ہے. اے اللہ, تیرے سوا ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ, یہ پورا مجمع جن میں بوڑھے بھی ہے, جوان بھی ہے, علماء بھی ہے, دعوت کا کام کرنے والا مخلص طبقہ بھی ہے, مہمان جماعتیں بھی ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں, یہ تمام یہ کبیر لے کر آئے ہیں, یہ کبیر لے کر آئے ہیں, یہ کبیر لے کر آئے ہیں. اپیل یہ ہے کہ معاف کر دو. اپیل یہ ہے کہ معاف کر دو. اپیل یہ ہے کہ معاف کر دو. اگر آپ نے معاف کیا, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہم غریبوں کا بھلا ہو جائے گا, ہم غریبوں کا بھلا ہو جائے گا, ہم غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. اے اللہ, اے اللہ, ہمیں معلوم ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے, ہمارے مالداروں نے ناراض کیا ہے, ہمارے جوانوں نے ناراض کیا ہے, ہماری عورتوں نے ناراض کیا ہے, ہمارے تاجروں نے ناراض کیا ہے. لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ ناراض باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا ہمارا رب ناراض رب راضی ہو جاتا ہے. اے اللہ, اے اللہ, تو راضی ہو جا, ہم کو اپنے سے راضی کر لے, تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ, آج تک ہم بیوی کے بنے ہیں, بچے کے بنے ہیں, کاروبار کے بنے ہیں, جو وہ نوکری کے بنے ہیں, ہم تیرے نہیں بنے. اے اللہ, اے اللہ, تو ہمیں اپنا بنا لے, گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دے, ہدایت کی راہوں پر ہمیں چلا دے, تیری اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. نافرمانی کی اے اللہ, اے اللہ, قباحت اور نفرت ہمارے دلوں میں ایسی پیدا فرما جیسے مرے ہوئے سڑے ہوئے جانور سے اور اس کی بدبو سے نفرت ہوتی ہے. اے اللہ, اے اللہ, ہمارے گھر کا معاشرہ حصہ بھی بنا دے. اے اللہ, سیانے نبی کے معاشرے پر دشمنوں نے آگ لگا دی. اے اللہ, اے اللہ, سے اور گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ہمارے گھر کے ایک ایک ایک ایک کر زہر دینی بنانے کی توفیق نصیب کروا دے. اے اللہ دنیا کی حوث میں اور دنیا کے نتیجہ میں اور دنیا کے رویہ میں اور دنیا کے قبیلہ میں ہمیں حرام کاروبار میں لگا دیا. اے میرے مولا کون کون سے گناہوں کی معافی مانگے؟ زندگی پوری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے, لذت ہے اے اللہ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ ناپاکی میں لذت ہو جاتا ہے, ماں اس کو پھینک دیا نہیں کرتی بلکہ دو کر اپنے سینے سے لگا دیا کرتی ہے. اے اللہ تو تو صرف دیر باپوں سے زیادہ میرے ماں ہے. اے میرے بولا تیرے رحمت کے سمندر میں اتنی بڑی بڑی مغفرت کی موجیں اٹھتی ہیں کہ موت تمام انسانیت کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے. اے اللہ سچا پکا مسلمان بنا دے, پھر ہمارے جذبے یہودیت والے, عیسائیت والے, مجوسیت والے, بے ایمان والے. اے اللہ یہ ہماری مہا بیماری ہے, تو ہمیں اس بیماری سے پاک صاف کر لے, تو ہمیں اس بیماری سے پاک صاف کر لے. اے اللہ پورے عالم میں امت بڑی پریشان ہے, اے اللہ امت بڑی پریشان ہے, امت بے سہارا ہو چکی ہے. اے اللہ امت کے سر میں کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے. اے اللہ یہ تیرے محبوب کی پیاری امت ہے. اے اللہ تو امت کی جان مال, عزت آبرو, دین ایمان, حلال کاروبار, مدارس, مقاصد, مراتب دینیا, دعوت کی محنت, دعوت کے ٹھیے ٹھکانے, علماء اور مشائخ اور ایک ایک فرد مسلم کی تو چاروں طرف سے حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں میں مسجد نبی والے آباد زندہ فرما, مسجد نبی والے آباد زندہ فرما, مسجد نبی والے آباد زندہ فرما. پوری امت مسلمہ کو دین پر اور دین کی محنت پر گستمے فرما. اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما, عمر میں خیر مقدر فرما. اے اللہ فراشد امور کا الہام فرما, تو ہمت امور پر ہماری یادت فرما. اے اللہ ہماری سسٹموں کو قبول فرما. تیرے بندے کئی دنوں تک تھکے ہیں. اے اللہ خدمت کرنے والوں کو, تھکنے والوں کو, جان مال وقت لگانے والوں کو, کہنے سننے والوں کو, تشکیل ترتیب والوں کو, اے اللہ جس نے جس لائن کا بھی حصہ اس اجتماع میں لیا ہے یا جس نے اس اجتماع کے نظام کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے سب کو قبول فرما دے. اے اللہ سب کو قبول فرما دے. اے میرے مولا چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ سارے کی عافیت ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کو ایک سالے اولاد نصیب فرما دے, بے جوڑوں کو ایک سالے جوڑا نصیب فرما دے, بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما دے, بے مکانوں کو ذاتی رہائشی مکان دے دے. اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہو پورا فرما دے. اے اللہ جس کی جو الجھن ہو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ جب سکرات کے منہ میں جا رہے ہو ملک الموت ہمارے سر پر کھڑا ہو اور ہمارا اس کا بچہ ہمارے دل پر پڑ رہا ہو, اے اللہ اس وقت تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما دے. اے اللہ دنیا بڑھتے بڑھنے سے, دنیا بٹوتے بٹوتے بڑھنے سے, گناہ کہ قیامت تک کے آنے والے نسلوں کی تو ہی عبادت مانگ. اے اللہ, اے اللہ, سکرات آسان فرما. مرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. شیطان لٹیرا آتا ہے, ایمان پٹا ڈالتا ہے. اے اللہ, اگر تو نے ہماری ایمان کی حفاظت نہ فرمائی, لٹیرا ایمان لٹ جائے گا, دنیا میں آنا بیکار ہوگا, آخرت میں جانا بیکار ہوگا. سکرات سے لے کر جنت میں جانے تک بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں, میری مدد کے بغیر پاس نہیں کر سکتے. اے اللہ, اپنے گردان سے ہماری عبادت فرما دے, جنت کے سوال کے جواب آسان فرما دے. اے اللہ, حشر کے میدان میں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے. اے اللہ, جب ہم عہدے کوثر پر جائے, اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں نور والے ہاتھوں سے جامع کوثر پلا دے. ایسا نہ ہو ہم جائیں, آقا اپنا چہرہ پھیر لے, وہ یوں کہے کیوں آئے ہو, یہودی میرے دین کے بچانے کے لیے کافی نہیں تھے, عیسائی کافی نہیں تھے, تم عیسائی اور یہودیوں کے ہتھیار دے کر میری سنتوں کو مٹایا ہے, میری دین کی محنت کو مٹایا ہے, کیا منہ لے کے آئے ہو؟ سوکن سوکن سوکن دور ہٹو, منہ کالا کرو, میرے پاس جاؤ. اے اللہ, ان پر بختوں میں ہمارا شفا نہ کرنا. اے اللہ, اے اللہ, کام آباد دہنے ہاتھ میں نصیب فرما, اجلاس کا راستہ آزاد فرما, جہنم کے دہر سے انداروں سے ہماری حفاظت فرما, جنت الفردوس میں آزاد مقام نصیب فرما. اے اللہ, اقوام عالم کو ہدایت دے دے, اقوام عالم کو ہدایت دے دے, اقوام عالم کو ہدایت دے دے. اے اللہ, اس ملک کے ایک ایک باشندے کو ہدایت دے دے, اس ملک کے ان جزائر کے ایک ایک باشندے کو ہدایت دے دے. اللہ, ہماری سیوا کو قبول فرما, ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, اس ملک کے لیے, پورے عالم کے لیے تو ہدایت کا ذریعہ بنا دے, تو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. کہ اللہ, بہت سے تیرے بندے تیری راہ میں جاتے ہیں. اللہ, ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ, ان کی بہترین تربیت فرما, قدم قدم پر مدد فرما, نئی تائی شامل حال فرما. اے اللہ, تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا, ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا, ان کی بہترین تربیت فرما, ان کی بہترین اصلاح فرما. جو تیرے بندے گھر جا رہے ہیں, آج تک گھر کے غفلت کے ماحول میں جوانوں کے جنازے نکالے ہیں, 24 گھنٹے غفلتوں میں برباد کیے ہیں. اللہ, وہاں جانے کے بعد مسجد وار جماعت ہو, 2.5 گھنٹوں کے ذریعے سے گھر گھر کی ملاقات ہو, اور روزانہ گھر اور مسجد کی تعلیم ہو, اور ہفتے میں 2 گشتے ہو, اور ماہانہ 3 دن ہو, اور سالانہ 6 اور 4 مہینے ہو. اللہ, ان سب کے لیے, اعمال کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, غریب کے رحمت فرما, خاموش رحمت میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ, جو لوگ مسلمانوں کو اور اسلام کے مٹانے میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ, اے اللہ, تو انہیں مٹا دے, ان کے آپس میں توڑ پیدا فرما دے, ان کے دلوں میں روب پیدا فرما دے, ان کی اسکیموں کو فیل کر دے. ایسا ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, ان کے مقابلے میں ہم تجھے پیش کرتے ہیں, تو ہماری طرف سے جس طرح چاہے ان سے کافی ہو جا. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اس اجتماع میں جو خیر وجود میں آئی, بہترین آبیاری فرما, اس میرے خیر و برکات فرما. اے اللہ, اے اللہ, پورے عالم کے لیے ہدایت کا دریا, ان تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے, ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما, یا الہیت کو پورا فرما. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, الجنوں کو دودھ بنوا. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو, آپ کے اہل بیت کو, آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شاید شان جزائے خیر نصیب. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما. ان شرور سے بنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Inch'Allah, le frère, le bâton, le frère, pouvez s'en place. Quelques minutes encore. Alors, Inch'Allah, nous vous trouvons Benjamin, pour une femme au Shabbat. Et Inch'Allah, vous passez devant nous. Benjamin qui nous sortit avant et Benjamin qui vous sortit, Inch'Allah, après. Alors, je demande, mon frère, fais un petit passage là. Et nous sortit, nous passez de l'autre côté, pour être là, femme au Shabbat.